قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. اے نبی آپ کہیے کہ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس پر شاہد ہے. گزشتہ آیتوں میں اہل کتاب کی سازشوں کا بیان ہوا اور ان کے خلاف بہت ساری حجتیں قائم کی گئیں. اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہیں تم لوگ جان بوجھ کر کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ کیوں خاتم النبیین پر ایمان نہیں لاتے؟ خود اسلام میں داخل نہیں ہوتے اور اللہ کی مخلوق کو بھی روکتے ہو؟